पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भाइयों बहनों प्रेम पुरुषों शरीर का पता नहीं है किस क्षण में एक क्षण में उग जाएगा। कलकत्ते में सत्संग कर रहे थे, सत्संग में एक माई मर गई हमारे सामने। इस वजह से शरीर का कुछ भरोसा नहीं है। बड़ा अच्छा जीवता है, गंदी काया घास गाऊ मैं तो अच्छा पर रहने न पाऊ, क्या पता है किस समय चला जाए। इस वजह असली भजन करके अपना लाभ उठा लेना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए। तू सिर्फ सोए नर तत्व है जो राम भजन राव लीन, पर धन पर मन हर को बेचा भी बलवीन। दूसरों के मन को अपनी तरफ खींच लेगा, दूसरे धन को अपनी तरफ खींच लेता, ऐसे काम में तो बेचा भी बलवीन है। आप अधिक होशियार हो जाओ तो एक बेचा बन जाओगे, बेचा कर काम बन जाएगा। क्या बेचा कर बनने के लिए मनुष्य मिला है? मनुष्य है क्या दुर्लभ है। इनको जो मना करते हैं वो बड़ा भारी पाप करते हैं। दुर्लभो मांसो देहो देहि नांगनो भूरा तत्र भी दुर्लभ मेरेशनम। इस वास्ते भाई भगवान के भजन में रात लग जाओ। ये मौका एक मनुष्य शरीर में है और जगह ये मौका नहीं है। देवताओं का शरीर दिव्य होता है, हमारी अपेक्षा विलक्षण होता है, तेज प्रधान है, हमारे में मिट्टी प्रधान है, उनमें देवताओं में तेज तत्व प्रधान है। ये लाइट हो रही है ना, ये प्रधान है और उनमें शक्ति है। वह अंतर्ध्यान हो सकते हैं, दिख सकते हैं, नहीं दिखे चलते हैं तो पृथ्वी के ऊपर उनका पैर टिकता नहीं है, उनको पसीना नहीं आता है, उनकी आंखें झपकती नहीं है, दिव्य शरीर होता है। परंतु भगवान के भजन करने का अधिकार नहीं है जितना मनुष्य हो है। सुख भोग में है ज्यादा भी, यहाँ भी धनी आदमी है सुख भोग में है, पर भजन करने में अपना जगह जावे करोड़पति लखपति अरबपति शायद मिला, कोई शायद मिला तो मिलेगा, मिलना मुश्किल है। वही भजन में भी अगर नहीं है, भजन में हम लोगों का मंदिर में एक है मन है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है नाम भजन में ले जाओ और लोगों को उपकार में ले जाओ, नुकसान किसी का मत करो, जीव की हत्या मत करो, खान पान शुद्ध रखो निर्मल, और भगवान के भजन में रात दिन लगे रहो, दोनों उपकार में हित करने में सेवा करने में लगे रहो। यह सेवा मनुष्य कर सकता है और भी ताकत भी सेवा करे, सेवा दे सकते हो, वृक्षों से दे सकते हो, पशुओं से दे सकते हो, पक्षियों से दे सकते हो, स्थावर जंगम से दे सकते हो, जिस चीजों से अपना काम निकाल सकते हो, परंतु सेवा करने का अधिकार मनुष्य को है और को नहीं है। ये अधिकार विलक्षणता से मिला हुआ है भगवान की तरफ से, और दिन पर दिन ये कमजोरी हो रहा है, उसमें से आप सावधानी नहीं रखते हैं, बड़ी गलती करते हैं। इस वास्ते भाई बहन सब सावधान हो जाओ, भगवान के भजन में तत्परता से ले जाओ। और कोई ऐसा मौका नहीं है, ये मौका भजन करेगा है, खाने कपड़े के तो है नहीं, हो जाएंगे खाते मोलते देने सूखना सूखा सूखा कर गधा है कुत्ता है ये भी इसमें लग जाएंगे, परंतु भोजन में लगने का ये नहीं मौका। ये मौका मनुष्य शरीर में है, उपकार करने का भजन करने का। पाप बंद करो, पाप बंद करो, पाप बंद करो, अन्याय मत करो, गर्भपात मत करो, नसबंदी मत करो, ये बड़े भारी पाप की बात है। लोग बताते हैं कि नहीं बड़ा फायदा है, फायदा नहीं नुकसान बड़ा भारी है। ये कद्दू की महिमा में कद्दू के एजेंट है, जो भी ऐसा काम करते हैं कराते हैं दूसरों कहते हैं। इस वास्ते भाई सावधान हो जाओ, भगवान के भजन में तत्पर से लग जाओ, नहीं तो इसमें मौका नहीं है दूसरा। और कोई शरीर नहीं है मनुष्य शरीर के समान, कोई भी ऐसा शरीर नहीं जिनके द्वारा अपना कल्याण कर सको, आप परमात्मा की प्राप्ति कर सको, ऐसा मौका और है नहीं। इस वास्ते मनुष्य शरीर मिला है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। प्रत्यक्ष आप देख लो, प्रत्यक्ष बार बार आपको क्या कहे, प्रत्यक्ष देख लो। जिन लोगों ने भजन किया है वे महात्मा हो गए, संत हो गए, लोग पूजन करने लग गए, उनको याद करने से शांति मिलती है, सुख मिलता है। मीरा बाई भी ऐसी स्थिति थी जैसे आप लोग हो बहनो, ऐसे ही थी, और तो नहीं, उनमें कोई और ढंग नहीं था, पर केवल भगवान का भजन किया। भजन करने से इतनी पूरी महात्मा बन गई। मेरा जाई मेरे तेरे प्रणाई थी तो राम बनने के कारण शब्द से मोर ऐसी उत्तम हो गई। ऐसे आप भी अगर भजन में लग जाओ तो बहनों के लिए भी कोई कमी नहीं है, वे भी बन सकती बड़ी ऊंची। भाई लोग भी भजन में लग जाए तो उसे बन सकते हैं, श्रेष्ठ बन सकते हैं, पूजनीय बन सकते हैं, आदरणीय बन सकते हैं, लोगों में आदर्श बन सकते हैं, श्रेष्ठ पुरुष बन सकते हैं। ऐसा मौका है भजन करने का, अभी मौका मिला हुआ है। सबसे जैसे लग जाओ सचिन भाषण लो, देखो काम करते हुए भी हाथ काम मुख राम है, हृदय साक्षी थी, हाथ काम और मुख राम, मुख से राम राम करो, हाथों से काम धंधा करो, कर से कर्म करो, विधि नाना मन रखो, जा कृपा निधाना, जा कृपा निधान परमात्मा है उसे अपना मन रखो, हाथ से काम करो और भगवान का नाम ले। हाथ काम मुख राम है, हृदय साचे प्रीत, हृदय साचे प्रीत भगवान से। सजनो यहाँ की चीजें काम नहीं आवेगी, नहीं आवेगी, नहीं आवेगी, सब छूट जाएगी, सपना शो हो जाव से धन कुटुम्ब बंधन राम। ये नाम यहाँ का धन संपत्ति वैभव स्वप्न से हो जाएगा, पट छूट जाएगा एकदम सम्मील। अरे नहीं नहीं किसी दस्ती, दो आंखें मिस गई, उसने कुछ नहीं, कुछ नहीं रहेगा। इस बात से भाइयों सज्जनों बहनों भाई सब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, इसके सिवाय और कोई शांति मिलने की नहीं है। शांति इसी से मिलेगी, भगवान के भजन करने से और दुनिया की सेवा करने से, दुनिया को सुख पहुँचाने से, आराम पहुँचाने से, पाप करने से शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये निश्चित पागल मत करो। गलत बात कितना ही कर दो शांति नहीं मिलेगी, जलन पैदा हो, कम से कम इतना तो करो। मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, पाप करने के लिए नहीं मिला है, अन्याय करने के लिए नहीं मिला है, दूसरों को दुख देने के लिए नहीं मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। इसका बड़ा भारी मातम है। इस बात से भगवान के नाम का जप करो, चलते फिरते जीव पड़े निकम में क्या काम रही, मालूम जीव ही नी भजन राम, कौन कहे संग्राम कहे मुखारो शाम, और बिना निकलो गुड़ भीतर में पड़ी हुई सब रुपये का। भोली बचे राम भगवान का भजन नहीं करते। कौन काम संग्राम के मुख राम श्राम आरो श्राम पढ़े उठे माँ श्रवण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम शहर भजन नहीं करते। उनकी बीजी है दादू जी से द्वारा मैंने होता है वो ट्रट करता है उसे जीव नहीं होती ट्रट करेगा। अजीब भगवान के भजन बिना कोई काम की नहीं है। इस वास्ते सज्जनों सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भाइयों बहनों समय बीता चला जा रहा है मौत नजीक आ रही है प्रति क्षण नजीक आ रही है मौत। ये जितने आप बड़े हो गए हो मन में समझते हो हमारे इतने वर्ष आ गए इतने बड़े हो गए बिल्कुल झूठी बात है। छोटे हो गए आप जन्म से उस समय में जितनी उम्र थी क्या आज उतनी उम्र है बाकी जरा तो सोचो। इतना समय आया है वो आपने समय वहां से कट गया है वो कम हो गया है मौत नजदीक आ गई है क्या वो पट आ जाएगी अरे काम होगा नहीं दबोसो रह जाओगे बुरे भूल गए भविष्य में रह जाओगे। इस वास्ते चतुर समझदार भी है भगवान के भजन में रात दिन लग जा और वो मौका अभी है अभी अभी फिर मौका है नहीं समय चूक फिर का पछताने का वर्षा जब उगड़ी सुबह ने समय चूक जाए फिर बर से क्या हो जब सूख जाएगी खेती फिर बरसों न बरसों क्या होगा फिर क्या हुआ वो चिप जाएगा जमीन के काम नहीं आएगा। तो जब तक आपके स्वास्थ्य शरीर है स्वस्थ विधान कर दूरे जरा यावत इंद्रिय शक्ति प्रत्यता यावत क्षयो नायुष आत्मा श्रेय सीतावरा कार्य प्रयत्नो महान तो दीप देख भवने तुकूप कर दूं जब तक शरीर ठीक है वृद्धावस्था दूर है शरीर में शक्ति है तब तब तक भजन कर लो उपकार कर लो सेवा कर लो। और ये समय बीत गया वृद्धावस्था आ गई परवश हो जाओगे चलने फिरने में पराधीन हो जाओगे उठने बैठने में मुश्किल हो जाएगी और मौत आ जाए कर ही आसोगे। भजन किया है वे ही मृत्यु समय में भी भजन कर सकते हैं नहीं तो याद नहीं आवेगी भगवान भी याद नहीं आवेगी। ये बड़ी कठिन बात है और भजन करे उनके लिए शुभ है भगवान की कृपा से बात सभी शुभ है। भगवान की कृपा होने से आप याद कर सकोगे भगवान की कृपा तभी होगी जब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओगे। भगवान बिना लगे कोई उपाय नहीं है शांति का कोई उपाय नहीं है बाध्य मर जाएंगे कोई काम नहीं आएगा धन संपत्ति वैभव शरीर क्या काम आएगा जब प्राण चल जाएंगे तो क्या काम आएगा। इस वास्ते उपकार करो जो भी सेवा करो भगवान के नाम का जप करो खाना पीना खराब छोड़ दो मांस मदिरा मछली अंडा आदि खाना है बहुत पाप करे बड़ा भारी पाप होगा। दूसरे किसी को जीव को दुख देना है मार के काट में खा जाना है आपका कोई अंगुली भी काटे तो कितने दिन दर्द होता है थोड़ी सी चमड़ी उतर जाए थोड़ी उतर जाए तो कितना दर्द होता है। इसे दूसरे जीवन को मार देना अपने खा जाना अपने खाने के लिए कर देना बड़ा भारी पाप है। इस वास्ते सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ पाप छोड़ दो अन्याय छोड़ गए न्याय करो सबके सुख पहुंचो सबको हित करो पर हित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सुख नहीं अधमाई पर हित बस दिन के मन माए तेने का जग दुर्लभ घूमा है। दूसरा हित करा जिसके बस में बसता है दूसरों का हित उनकी कल्याण होता है उद्धार होता है स्वयं पके पके शांति मिलती है। लाखों करोड़ों रुपए होने पर भी जब तक भगवान का भजन नहीं करता तब शांति नहीं मिलती। मैंने देखा है करोड़पति लखपतियों को देखा है भगवान के भजन बिना शांति नहीं मिलती प्रत्यक्ष बात है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में रह जाओ भाइयों मौका है बड़ा दुर्लभ है दुर्लभ हो मानस हो रहे हो दुर्लभ मनुष्य बड़ा दुर्लभ है। उस शरीर को भी नहीं पैदा हो देना बंद कर देना, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है, पाप है, पाप है। इस बात सावधान हो जाओ, भगवान के भजन में रह जाओ। असली ससली असली बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, सच्चे हृदय से भगवान में रह जाओ। संसार में संसार साथी सब स्वार्थ गए है, पक्के विरोधी परवाद गए है, देगा न को जी दुख बेसारा, सुन तो बात किसी की मत, किसी बात को सुनो। भगवान के भजन में बाधा देगा वो शत्रु है, वहां शत्रु, और भगवान के भजन में लगा ले अपना मित्र है। उधर आत्मनात्मान नात्मान साधी रात में वही आत्मन हो बंधु, रात में वही आत्मना, अपना भाई आप ही, अपना भाई, अपना शत्रु, अपना मित्र भी आप ही है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। आपका उद्धार करने वाला कोई नहीं है आपके पास, वो जब भार हो तो ले लेंगे, पर बीमारी हो कोई दूर कर सकेगा नहीं, ये मौत तो सुनाई नहीं सकता, कोई की ताकत नहीं है, एक भगवान है जो आपका धर्म सफल हो सकता है, आपकी शुद्धि हो सकती है, आप निर्मल बन सकते हो, आप परमात्मा के प्यारे बन सकते हो, संसार में अच्छे महात्मा हो सकते हो, एक भगवान की वजह से, भगवान के याद करने से सब कुछ आप हो सकते हो। और भजन के बिना भाइयों बहनों अपना कोई नहीं, बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी, कोई संगी नहीं होगा भगवान के भजन के बिना। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सार बात है, सार बात है, असली बात है, असली बात है, कोई बदली होना अपना सबका कोई नहीं, अपना कोई नहीं, अपने को उद्धार करने वाला कोई नहीं है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और उपकार करो, जिस दुनिया की सेवा करो, दीन है, दुखी है, गरीब है, अभाज है, आरक्षित है, अंगहीन है, धनहीन है, तेरे पास वस्तु नहीं है, ऋतु उपहार है, वे असली आपके कल्याण करने वाले हैं। उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, उनको रोटी पहुंचाओ, उनको अन्न पहुंचाओ, उनको जल पहुंचाओ, उनको कपड़े पहुंचाओ, उनको आराम पहुंचाओ, तो आपको बड़ा भारी आराम मिलेगा। सुख सीधे सुख होता है, दुख दीने दुख हो, सुख दो तो सुख पहुंचाओगे, तो दुख दो तो दुख होगा, बड़ा भारी दुख होना पड़ेगा। विश्वास से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, दुनिया का उपकार करो, सच्चे हृदय से, भीतर के भाव से, भीतर से भाव से, सर्वे भगवान सुनो मिला सिद्धांत बनाओ, हे नाथ हे प्रभो सुख सुख बनाओ, सर्वे भगवान सुनो मिला सर्वे संत दयामया, सब निरोग बन जाए, सबके आनंद बंद होता है, किसी को दुख ना हो, ऐसी प्रार्थना करो भगवान से को, और अपने तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से अपने बल से सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, और भगवान को याद करो। ये दो बात खास खास पाप की है, ये दो बिना मनुष्य बराबर नहीं है। भगवान का भजन नहीं करता, दूसरों का हित करता, उपकार नहीं करता, उसके बिना मनुष्य बड़ा नहीं है। क्या दुख देता है और कष्ट देता है, भजन नहीं करता है, महान हानि में उसको दुख पर रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। जैसे बाल्यावस्था में पढ़ता है तो महाराज विद्वान बन जाता है, खेल कूद में समय बर्बाद कर देता है तो पीछे रोना पड़ता है, उम्र भर दुख पड़ता है, थोड़ी बालक बड़ा मेहनत कर रहे तो सदा के लिए शुभ हो जाता है। ऐसे इस शरीर में मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, इसमें अगर भजन कर दिया सदा के शुभ होगा, नहीं तो सदा के लिए रोता पड़ेगा, दुख पाएगा, कष्ट पड़ेगा, कोई आदर नहीं करेगा, बिना भजन करे दौड़ते घर घर कुकर कागज समान, कुत्ते और कागले के समान है, तो दुख पड़ना पड़ेगा, कोई घर में आने देने कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया। ये बात है, सच्ची बात है, अभी मौका है, समय चूक फिर क्या बदलता नहीं, पीछे क्या होगा, समय पर कर ले, वो चतुर आदमी है जो मौके पर काम कर लेता है, अपना तो सच्चे हृदय से भगवान में रहकर भगवान को याद कर लो, काम कर लो, उद्धार कर लो, अपना उधार जाएगा। नहीं तो कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई आपको पुकार करने वाला नहीं, कोई आपको दूर दूर करने वाला है नहीं। भगवान ये याद करो, सब समय में आनंद होगा। सब लोग जिन धन के प्राप्त करने में लोग मेहनत कर ले हैं, वो जाते हैं दो विदेश रुपया कमाते हैं, वे रुपया मिल जाए तो जीतते हैं हमारा जीवन सफल हो गया। रुपया मिल जाए तो कहते हमारी यात्रा सफल हो गई, हम आगे अमोगाम गए, मद्रास गए, बम्बई गए, कलकत्ता गए, इंग्लैंड गए, तो हमारे रुपया मिल गया। वे रुपया सच्चे हृदय से अच्छे काम में लगाओ तो रुपये सफल हो जाए। रुपयों से आज अपने जीवन को सफल मानते हो, वे रुपये दूसरों के हित में उपकार में लग जाए तो रुपये सफल हो गए। समझे कितनी परिश्रम बात है। जिन रुपया मिलना सफल मानते हो वो रुपये सफल हो जाएंगे, भगवान के वचन में लग जाए, अरे खो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, घाटा लग जाएगा, रो हो गए, मिलेगा आज कुछ नहीं। भाई हाथ से खर्च कर दो तो उपकार के लिए तो आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा। एक रुपया खो जाए तो बुरा लगता है, 10-20-50-100-200 लग जाता उपकार में तो आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, आनंदता। भाई अच्छी कृपा हुई भगवान के, जो इतना धन हमारा लोगों में उपकार में लग गया। इस वास्ते उपकार करो, जीवन जाने मत दो, खाली जाने मत दो, सज्जनों सिद्ध संसार में अपना कोई है नहीं, और कोई आपकी सहायता करेगा नहीं। स्वार्थ के कारण सब खाते काम करते हैं, संसार स्वार्थ ही है, स्वार्थ। इस वास्ते संसार की सेवा करो, संसार को सुख पहुंचाओ, संसार का हित करो। घर में रहते हुए माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई भतीजा भतीजा है, भाई है, भतीजाई है, इनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, भला होगा। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा, फिर भला होगा। बुराई का फल बुरा ही होता है, इस वास्ते मनुष्य को चाहिए किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा नहीं चाहे, किसी का बुरा न करे, भलाई भला करो, काम करो, अच्छा ही करो, अच्छा ही करके, अच्छा ही करके सब में सुख पहुंचाओ। भाइयों मनुष्य नहीं कर सकता है, पशु पक्षी से लोग आराम ले सकते हैं, पर वे कर नहीं सकते, वे उपकार कर नहीं सकते, ताकत नहीं उनमें, क्या करे बेचारे। पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, जीव जंतु है, जल जल सर है, थल सर है, नवसर है, ये कोई सेवा कर सकते है? ये सेवा करने एक मनुष्य कर सकता है। इस वास्ते बड़ा उत्साह रखो, हिम्मत बता रो, कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, भगवान के भजन करने में हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत बल साधो धरा पक्षों का राम, हरिया हिम्मत सुन गया तू का हल राम। 5 वर्ष का वायदा, 6 महीनों के भीतर भीतर भगवान की प्राप्ति कर ली, सच्चे हृदय से लग गया भगवान में। 5 वर्षों का माँ से दूर नहीं हो सकता, माँ ने के बेटा भजन किया नहीं, तैने किया नहीं, मैंने किया नहीं, अब माँ करूंगा। नारद जी ने कहा तू भोला हुआ है, कहाँ जा रहा है, परम प्यारे से मिलो, और छोटे यही उत्तर दिया, पूरा बोलना था नहीं, परम प्यारे से मिलूंगा, भगवान से मिलूंगा। ऐसा जिसका भाव हो गया तो धूप अतर धाम, ध्रुव लोग नित्य लोग है, सब तारा और परमा कर दीजिए, ऐसा उत्तम फल प्राप्त किया। किस कारण से भगवान का भजन किया, जमुना जी का मथुरा के पास में ध्रुव टीला है, आज प्रसिद्ध है वह जगह, लोग नमस्कार करते हैं उसको, उस शरीर को समाचार करके भगवान का भजन किया। भजन में सच्चे जैसे लग गया, सज्जनों आज संत हो गया, लोगों का वंदनीय हो गया, आदरणीय हो गया, नक्षत्र है, तुर तारा है, चंद्रमा है, सूर्य है, सब इसके बारे परिक्रमा देते हैं, फिरते हैं, ऐसा ध्रुव लोग हो गया, उनको ध्रुव लोग मिला। भजन करने वालों की उन्नति होती है होती है होती है, और जो स्वार्थी आदमी है उनको भला नहीं होता। स्वार्थी और घर वाले आदमी भी खराब करते हैं। ये पेट और चट्टू आदमी है, केवल अपना पेट भरता है, केवल स्वार्थ में लगा रहता है, उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई विशेषता नहीं। त्याग करने वाला है, नाम भजने वाला है, भजन करने वाला है, सच्चे हृदय से सेवा करता है, भजन करता है, सज्जनों निहाल हो जाता है आदमी। और अब शरीर गया, बहुत उसकी उम्र गुजरी गई है, पता नहीं है जितने वर्ष आए इतना तो खर्चा हो गया, इतने तो मौत नजीक आ गई, इतना खर्चा तो हो गया, इतना नुकसान हो चुका, अब सच्चे हृदय से भजन में तो आगे भला हो जाएगा, नहीं तो भाई गई तू ऐसे अवसर जाएगी और मौत पट आ जाएगी। ये मृत्यु छोड़ती नहीं, जन्म लिया जन्म भरनोई परसी मोतली नगर और सिर कूटे रही। लाख उपाय करो नर करना, बिना भजन नहीं छूटे रही, भजन के बिना भगवान के बिना और कोई सहायता करने वाला है नहीं। सच्चा भगवान का नाम है, अंत समय में दूसरे लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, तो वो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सुनाएंगे लोग, वो केवल सुनने से क्या होगा, सुन सकोगे नहीं, मारो तो पता नहीं लगेगा, शरीर का ऐसा दशा हो जाएगी, शरीर की काठ के समान पत्थर के समान हो जाएगा। इस वास्ते भाई जब तक प्राण है तब तक भगवान के नाम का जप करो, सेवा करो, उत्साह मन में उम्मीद भाई रखो, जिनमें भगवान सहायक है, संत सहायक है, महात्मा जितने हुए और जितने हैं और जितने होंगे, सबकी संपत्ति हमारे साथ है, हमारे कल्याण के साथ है, हमारे भजन के साथ है, हमारे अच्छे काम के साथ है, सबकी सहायता है, धर्म की सहायता है, भगवान की सहायता है, संतों की सहायता है, दुनिया की सहायता है, चोर और डाकू होते हैं वे भी भजन करने वाले की सेवा करते हैं, दुनिया को लूट लेते हैं वे भी जंगल में बैठा है भजन करता है, उसको रोटी देते हैं, उसको कपड़ा देते हैं, उसको वस्तुएं देते हैं, और मन में सच्ची बांधते हैं, याद करते हैं भगवान को और संतों की सेवा करते हैं। गाठम जी आदि बैना थे, बैना जात के, और बड़े लूट रहे थे और संतों की सेवा करते थे। संतों ने कहा भाई देखो, जहाँ भगवान की आरती हो तो आरती को मत छोड़ना, केवल भगवान का नाम लेना, सच्चे बोलना, दिखने बड़े सुंदर थे, अच्छे थे, शरीर बड़ा सुंदर था। तो एक राजा के वहां पर गए, कौन है चोर है, कौन कोई चोर है, अच्छा राजाओ तुम सर चोर नहीं है, चोर होता तो कैसे कहते मैं चोर हूँ, घोड़ा दे गए, घोड़ा राजा के चढ़ने का बढ़िया घोड़ा था, वो चुरा कर ले गया, सर पर गए चल दिए, कौन है चोर हूँ। संत ने कहा झूठ मत बोलना, और आरती करना, जब भगवान की आरती हो वहां छोड़ना, भगवान का नाम लेना, झूठ मत बोलना, सच बोलना। संतों को कहना कर लिया, और वो घोड़ा लेकर चले गए, अरे पता लगा, अरे घोड़ा ले गया रात में, पता लगाना पूछा क्या तुम तो क्या देखते है, मैं तो कहा चोर हूँ, क्या करे वो ले गए, तो तुम्हारे अकल नहीं है, चोर हो उसको पकड़ना चाहिए तुम्हें, क्या हम तो समझा ही नहीं, ऐसा समझा ही नहीं, वो ले गए पीछे तरह करे, श्वेत घोड़ा था सवे लीला, लीला लगते उसको भय श्वेत से श्याम, घातम घोड़ा पलटिया भय श्वेत से श्याम, वो श्वेत का रंग नहीं मिलता, पग मिले खोज मिले, ये खोज पड़ा ये खोज मिला अपने घोड़े का है, ऐसा रंग उसे मिल गया। वो थे आरती में, आरती हो रही थी तो आरती सुनी करेगी, आरती करेगी लोग के बात क्या है, फिर पकड़ लिए उनको ले गए, कहीं घोड़ा वही है, सारे बोते थे चोरी करते थे, डाटा एक गुरु महाराज ने कह दिया बेटा साथ बोलना, ठीक है महाराज साथ बोलूंगा, पकड़ कर देंगे दंड देंगे, कितो दंड होनी घोड़ा, ये घोड़ा यही है, घोड़े का रंग बदल गया, वो कैसे पकड़े क्या करे। तो ये तो चोरी क्यों करते हो, फिर जरूरत पड़ती है हमारे संतों की सेवा करे, हमारे पास पैसे नहीं थे इस पर चोरी करी। राजा ने कह दिया तुम चोरी मत करो, हमारे यहाँ से धन ले जाओ और अपना पालन करो, संतों की सेवा करो, चोरी मत करो। नहीं करेंगे, हिम्मत थी मन में, उत्साह था मन में, भाई सच्चे हृदय से लग जाए तो उसे समझे आदर होता। राजा गुरु चुरा लिया तो विष्णु चुरा, भगवान के भजन करने वाले ऐसे संतोष होते हैं। एक ऐसे डाकू था, वह डाकू की बात आई, जैसे गुरु गौतम जी महाराज थे, गौतम जी नाम का ऐसे थे, ऐसे ही एक चोर था। तो बड़ी सुंदर पोशाक पहन करके रात्रि में गया, तलवार लिए हुए आदमी पैर लगाया थे संतरी, तलवार लिए घूम रहा था, शरद दरवाजे हुए गए, कौन है कि चोर हूँ के नहीं जाओ, मतलब मेरा पूछना कर्तव्य है, मेरे को यहाँ पर रखा है तो मैं पूछता हूँ कि चोर हूँ। धन चुरा लिया, बहुत बढ़िया जेवरात थे, फिर सरवान में चला गया, वहां से मैं नींद आई हुई थी राजा रानी को, वो धन देख के वहां से सुन दिया, चला गया। फिर धन जाग के जंगल में एक जगह खाड़ा खोद के बूझ दिया, कूद बूझ के जमीन के ऊपर अपना हाथ जमा दिया, चला गया। आगे गया तो एक शहर मिला, उस शहर में गांव था, कुछ ज्यादा बड़ा था नहीं, छोटा ही गांव था। उस शहर में उसकी कथा हो रही थी, चातुर्मास की गांव में कथा होती है, तो कथा होती है, वहां कथा में बैठ गया, प्यास लगी हुई थी, जल पिया, आराम बैठा, कथा हो गई। संग आया कि जो भगवान के शरण हो जाए तो सब गुण माफ हो जाते हैं, और मैं भगवान का हूँ ऐसा जिस दिन विचार हो उस दिन उसका जन्म हो गया, उस दिन उसका शरीर नया हो गया। तो चोर ने सुना कि ये काम बड़ा ठीक है, सीधी बात है, भगवान का भजन करेंगे, वो भजन करते नया जीवन नया हो गया, नया जीवन हो गया और भगवान के भजन में तत्पर लग गया। कहते कैसा ही पापी हो, दुष्ट हो, अभी से शुद्ध आचार हो, भजते मामले भाग, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी हो, पर भगवान के भजन में सच्चे हृदय से लग जाए तो पूर्व के पाप सब माफ हो जाते हैं। अगर वो लग गया भजन में, भजन में सच्चे हृदय से लग गया, सच्चे भजन किया, अब वो हृदय में लग गया तो लारे बाहर चढ़ी बहुत जल्दी, तुझे पकड़ना है तो जार आगे आगे फैसला, फिर से गया इधर गया, कहीं रास्ता छोड़ दिया, कहीं रास्ता बने, फिर रास्ते बने, ये पग पड़ा, ये गया, ये गांव गया, उस गांव में गया तो गांव में पैर तो चले और लगे चलने, ये गांव में घुसा, गांव से बाहर निकला नहीं है, चारों तरफ देख गया, बाहर निकला नहीं है, तो वे भी चले गए, देखे कथा हो रही वहां जाएंगे, जाकर निगे किया तो कथा उठी, कथा उठी तो सब निकलने लगे, तो पैर को पागी था वो वहां खड़ा रहा, सारे पूछा हाथ चलो चोरी मैंने की नहीं, चोर तो सच्चा बोलता है, यही है ये चरण चिन्ह मैं देखा है, यही है, पकड़ दिया उसको, पकड़ दिया, पकड़ लो, मेरे पास धन है ही नहीं, हमारी चोरी करी नहीं, पकड़ ले गए राजा के सामने, क्या चोर को पकड़ लाए साहब, ये चोर है, इन्हें पाप किया है, इन्हें अन्याय किया है, धन यहाँ सोरा, इसने सोरा था भी, भाई तुम चोरी के ना, मैंने जन्म भर में चोरी नहीं की, मैंने जन्म भर में चोरी नहीं की, कभी नहीं किसी कहीं चोरी की। राजा ने कहा निधन बोलता है, चोर होता है तो छिपता है, उसे शर्म आती है, ये निर्देश कहता है मैंने उम्र भर जीवन में भर में मैंने चोरी नहीं की, तो करो परीक्षा, परीक्षा करो सर, पीपल के पत्ते ढाई पत्ते दे करके कच्चे धूप से बांधे हाथ करके यूं ऐसे हाथ में फिर बड़ी पत्ते दे दिए, सूत बांध दिया, कच्चा सूत ढाइयों का दे करके बांध का लोहा तपा करके लाल सो कर हाथ में लिया। ना सूत रहा था हाथ जला, सच्चा बोलता है उस आदमी जाते फेंका जमीन जल गई, लाल सूत हो रहा लोहा। राजा ने कहा तुम्हारा देगा, तुम इसे निर्दोष को पकड़ लाए, लो हाथ में ले लिया जाता नहीं, ये सच्चा है। जमीन चढ़ी, जमीन काली हो गई, कैसे नहीं किया उस पर कोप किया तो बोला कि मैंने कैसे चोरी मैंने की है, पर इस जन्म में नहीं की, पहले जन्म की बात है। हाँ इस जन्म में किया, जब से मैंने सुना कि भगवान के शरण हो जाता है, शरण होते अनुवा जन्म हो जाता है, तो मैं भगवान का हो गया और भगवान है भोग के भगवान भजन करता हूँ, मेरा नया जन्म हो गया। ये पहले जन्म की बात है, इस जन्म की बात नहीं है। इस बात में तो पहले जन्म के जवान दिखता है अभी सोच तो कि मेरा जन्म दूसरा हो गया, अब मैं वो नहीं रहा, भगवान का नाम लेने लग गया मैं वो नहीं रहा, वो पापी नहीं रहा। भाइयों बहनों सुनता सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में शरण हो जाए, उसका जन्म नया हो जाता है, नया जन्म उसे हमारे साधुओं में ऐसे ही माना जाता है। साधुओं में बड़ा कौन सा, जो पहले साधु हुआ वो बड़ा, पर साधु हुआ छोटा, दंडवत करेगा उस चरण को। एक बूढ़ा है साधु हुआ अभी और एक छोटा है उसका आठ दस वर्ष हुआ को, तो बूढ़ा वो छोटे छोटे नमस्कार करेगा। ये अवस्था नहीं जानी जाते हमारे साधुओं में, ये अभी जो अवस्था है ये नहीं रखी जाती। साधु को पढ़ा है, पहले दादू जी है, कबीर जी है, देहदास जी है, संत हुए, पहले संत हुआ वो बड़ा माना जाता है, पीछे वो छोटा है। साधु पहले हो गए वो जन्म बड़ा हुआ उसका, तो अभी जन्म हुआ इसका तो वो नमस्कार कर सब कोई, तो जन्म अभी जन्म हुआ तब क्या मैंने जन्म मैंने चोरी करी है। कहते साधु है ये, साधु पुरुष दूसरे को दंड देने में हिचकते, किसी को दुख नहीं दिया जा, पर हित सारी तरह भाई पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, तो सुख देने वाला है दुख देने वाला नहीं है। राजा ने कहा तुम चुके लो हाथ में ले लिया, इसने दो चोरी करी नहीं, वो कहते जन्म भर में नहीं लगी, इस जन्म में चोरी नहीं गई, भगवान का भजन कर रहा हूँ। कहते संता नया जन्म क्या है, नया जन्म ये जन्म पूर्व की बात है। फिर कहते तुम्हें बता सकते हो, हाँ जन्म बता सकते हो पूरा पूरा मिल सकता है, अच्छा बताओ। तो चलो जंगल में गया, जहाँ गड्ढा हुआ ऊपर देखो मेरे हाथ है, ये जन्म धीरे निकली है उसमें मेरा हाथ मरा हुआ है, यहाँ पर धन गिरा हुआ है, वो गड़ा सब खर्च जीवन में बात तो भी सच्ची गई है, सब धन भी पूरे पूरे वही लेकर राजा के सामने रखा सा नर बताया और ये चोरी करी है। तू कहता है मैं करी नहीं, नहीं करी शायद जन्म भर में नहीं करी, तो क्या बोलता है जन्म भर में, कहता है अभी चोरी करी है जन्म भर में। किस दिन से मैं बात सुनी कि भगवान का भजन करता है, भजन में सच्चे हृदय से लग जाता है, उसका बस जन्म नया हो जाता है, वो पहला जन्म होता है नहीं, वो नया जन्म हो जाता है। इस वक्त मैंने इस जन्म भर में चोरी नहीं करी। राजा ने पूछा तुम चोरी क्यों करते, क्या अगर खाने को नहीं मिले, कृष्ण आश्रम है, स्त्री है, बच्चे है, सबका पालन करते हूँ, डर नहीं है इस बात से चोरी करी, तुम चोरी मत करो, तुम हम रहेंगे जीव का अच्छी बात है, काम देंगे तो हम काम करें, हाँ काम करें बताओ, चोरों को पकड़ो, चोर आदमी चोर को पकड़ सकता है, चोरों को पकड़ने के लिए अवसर बढ़ाएंगे और तुम ये काम करो, हमारे गांव प्रजा में चोरी करे उनको पकड़ो और दंड लगाओ, जो हुकुम करेंगे। साधु बन गया, साधु बना दिया, फिर चोरी करी नहीं कभी जन्म भर में, किसी का धागा नहीं चलाया, चोरी करी नहीं कभी, पदों की मैं आज भगवान का हो गया है, भगवान का भजन में लग गया, सज्जनों इस तरह से आप सच्चे हृदय से भगवान को जाओ और पहले पाप किया गर्भपात किया जो कुछ घोर पाप किए नसबंदी की परिणाम किया आपने ऑपरेशन कराया सब तरह से पाप किए अब सच्चे हृदय से बन जाओ और हर दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम लग जाओ अब पवित्र हो जाओगे आप निर्मल हो जाओगे। लोहा हाथ में लिया हुआ जला नहीं हाथ में हाथ कच्चा धागा नहीं जला पीपल के पत्ते नहीं जले तो जमीन जलेगी। सच्चाई ऐसी बात है। राम सिंह थे थानेदार जयपुर राज्य में उन्हें ऐसी बात हुई ये सच्चे आदमी थे लोग मानते हैं आदमी ऐसा मानते हैं उनको। लाडू लाया एक आदमी छिपाई का जा अमृत से लगा दुकानदार लड्डू लाया के थानेदार जी ले लेते जाता हूँ उसने एक लड्डू थे दिया मुझे लाग रो बैठे थे टेबल पर ली थी टेबल पर लाग रखा एक फूट गया कोई आवाज क्या हो क्या कहाँ से लाया लड्डू अब वो दुकान से लाया मंडावा की बात है मंडावा गाँव है तो जयपुर जिले में मंडावा पर आते ये फूट गया वैसे मेरा नहीं है ये दूसरा आकार है मेरा फूट नहीं सकता फिर लड्डू मैंने फूट दिया कहा से लाया अब दुकान में ले गया थोड़ा दी ले देता हूँ तू उसने जाओ पैसा दे रहा अभी और ये चमत्कार गई लड़की थी छोटी लड़की अब महाराणी साहब पधारो ऐसे करते प्यार खिलाते अपनी बच्ची को महाराणी साहब नाम लेते उसकी माँ कहते महाराणी बढ़ाओ देखे महाराणी बढ़ाओ आप महाराणी साहब पधारो महाराणी साहब ऐसे प्यार करते खिलाते ही बस सेठ बनी पति बीमार हो गए हाँ थोड़ी मोटी बात है पति बीमार हो गए जोधपुर गई इलाज करवाया इलाज हुआ नहीं थाइसिस हुआ अभी तक पीछे गांव गई तो वो बीमार हो गए बीमार मना सुन हो गए एक छोटी छोटी एक संतान भी हुआ नहीं उसके छोटी अवस्था थी कपड़े गहने पहने हुए खूड की बात है खूड गांव है जयपुर जिले में खूड गांव की बात है वो कोई कहता है आज मैंने बता दिया कि देखो अब ये मरने वाले हैं मैं बनूंगी सती तो ये जगह इस जगह मारना ये मारने की जगह है हरे जगह नहीं याद रहना ठीक है। खूड ठाकुर को पूछा कि ये जलाया गई तो सरकार का कानून है वो पकड़ कर नहीं ठाकुर ने कह दिया रजपूतर नहीं है रज मारने की क्षति होती है हमारी बुद्धि आई है क्षति हो जाएगा जो तो राज करेगा देख लेंगे हो जाएगा दे हुकुम ऊपर जा करके उन्हें सुनी कहने पह रहे छोटा भाई था वो छोटा भाई बहन के पास रहता था वो पढ़ाई करता बहन के पास रहता था वो क्षति होने के विचार रून देते बहन चली जाएगी माँ की तरह बहन है प्यार रखे तू चली जाएगी रजपूत हुआ रोता है रोमत रोना नहीं रजपूत है क्षत्रिय जो है करते भी क्षत्रिय तो सुर भी होता है ऐसा नहीं करते सुन रहे चुप रहिए सोरा एक बात लेकर तुले ऐसे महाराज गहना पैर कर गई क्षति होगी अग्नि बैठ गई वैसे ही पति को ले जाओ गोद में आग लगा दी जलती गई जलते जलते जलते चू नहीं गई चू ऐसी क्षति हुई खून की बात है ऐसी हो जाती तो सच्चे ने सात ने आस नहीं है भाई जंगल में जल जाए तो मैं जलता शरीर जलता नहीं उनके दुख होता नहीं जल जाए शरीर तुम क्यों जलती हो पूछा उसने कहते ढोल वजन दे हे सखी पद पे आए पे आए मुई लेन। जब मेरा विवाह हुआ तो पति ढोल बजा करके और बड़े गाजे बज और सहित आनंद से मेरे को लेने के लिए आए, मेरे साथ ब्याह किया। अब मैं बोल बजा देता हूँ तू का बजा देने, अब ढोल बजा के मैं चलती हूँ, अब मैं ढोल बजा के चलती हूँ, ढोल बजा कर कहता हूँ सबके सामने अब मैं जाऊंगी साथ में पति के साथ में। ढोल बजा कर आए लेने नहीं ले, मैं ढोल बजे बदला नहीं जा रही हूँ। सत्य होती महाराज, सच्चे ने आंस नहीं दी, सच्चे घबराता नहीं। किनौरा गांव में एक सती हुई है, ऐसे ही उसी की ऐसी महिमा है। वो मामा के घर पर थी, मामा के ब्याह हुआ था, ससुराल कई एक और दो गई होगा, संतान नहीं हुआ उसके। मामा घर पर थी, उसको पता लगा कि अब आदमी मामा हमारे पति चढ़ गए, शांत हो गए। तो मामा क्या मामा जी मेरे को पहुंचा दो, मैं सती होंगी और जाऊं क्या, अब मैं जाऊं और नाकरिया हो जाएगी और मैं तो सुबह नहीं तो मैं जाना हुआ पर है। तो उसको मना किया ना भाई ऐसे नहीं करना, ऐसे करने से बड़े आंस पहुंचेंगे हमारे को रात दंड देंगे, तो कैसे कैसे सती करूं जला दी उसको। वो क्या आपको दंड नहीं होगा मेरे को छोड़ दो। तो उन्होंने हाँ भरी रही तो दीपक जलाया, दीपक आंवले रखी आंवले ऐसे जैसे मोमबत्ती जलाई वहां निकल रही है। आप अगर आज्ञा दोगे तो मैं सती होगी, नहीं तो आपका घर चल जाएगा, आग जल जाएगी, सब जल जाएगी, आग लग जाएगी। तो नहीं बेटा ऐसे बस करपात्री जी बना ने कहा इकनोरा गांव में मैं जाकर आया हूँ, उसने आंगली बुझाई वे लकीरें पड़ी हुई है, मैं देख आया काली लकीरें हो गई बस कर आंगली बुझाई हुई बुझाई गई मार देगी आग देंगे नहीं, अग्नि देंगे नहीं के मत दोगे नहीं। पति तो अब शांत हो गए, मंजला दिए गए, अब मिल तो सकते छवि तो मिल रहा नहीं। उसे कह रहे अपने नाने ने थे मामा के पास, मामा कहने का मामा को होता है मामा जी ये बात है पीछे पीतल से गांव के आदमी सब इकट्ठे हो गए, एक नोरा गांव वो बैठे हो गए, वो खड़ी रह करके सूर्य भगवान को प्रार्थना करी कि महाराज मैं पति के साथ रहना चाहती, मैं यहाँ रहनी चाहती, पति के वियोग मैं नहीं सह सकती, प्रार्थना करी। आग लग गई, खड़ी खड़ी की आग लग गई, पीपल जला हुआ देखा, पीपल के नीचे खड़ी थी वृक्ष का ऊपर जला हुआ था, जला हुआ दिखाया मुसलमान था, अपने पिता प्रेस से कल्याण में देने के लिए आदमी भेजा गया कि बात सच्ची है कि नहीं। तो जाकर देखा जला हुआ वृक्ष देखा कि यहाँ खड़ी खड़ी जिसने आग्नि मांगी और भगवान सूर्य देख ली थी, सूर्य भगवान अग्नि दी, सूर्य भगवान सम्मान महाराज मेरे ये लोग अग्नि दे रहे है, ना अग्नि दे रहे ना अग्नि दे रहे है, सूर्य भगवान से खड़े खड़े जल पूछ लगे ऊपर से याद लग गई। मुसलमान ने कहा, मुसलमान ने हिंदू ने कहा मैंने देखा मेरे सामने ये बात हुई, फिर वो कल्याण निकली की बात हुई। तो करपात्री कहते हैं कि मैं जाकर देखा देख कर आया हूँ, प्रत्यक्ष बात है। तो सच्चे होते हैं सच्चे, ये सती होती है जति मर्द होते हैं, ये सच्चे होते हैं असली ठीक दर सच्चे होते हैं। तो उनकी बात जो कोई मालूम होती है करपात्री जी ने व्याख्या दिया था, मैं सुना था, कहा कि वो सत्य है मैं देख रहा हूँ, गाँव गया हूँ तो भाई आज से आगड़ी धीरे धीरे बुझाई हूँ, काली काली लकीर निकली हुई मैं देख रहा हूँ, दूषित हुआ था जरा हुआ दूषित से खड़ी थी इस तरह से। तो भाई क्षति हो गई हुआ, अरे वो संत ला देगा, मैंने जन्म भर में चोरी नहीं की, बदलेगा भेजेगा भाव बदलेगा, मैं अभी चोर हूँ ही नहीं, चोरी करूंगा ही नहीं, भगवान का भजन करूंगा। दवा स्मृति याद अभी हम सर्वभूत दवा बेहतर भ्रतम मामा ये सब सर आता ये श्लोक के अनुसार से अब भगवान भजन का रात इतने भजन में लग गया, संत बन गया, महात्मा बन गया। सज्जनों ऐसे आप उम्र भर में कोई पाप हुए, अन्याय हुआ, परंतु अवश्य करो अब भगवान का भजन करूंगा, अन्याय नहीं करूंगा, कभी किसी का दूसरा नहीं दूंगा। आपने ऑपरेशन करा लिया, सब कुछ कर लिया, परंतु अब अगर वैसे हिस्सा हो, हे नाथ मैं अब भजन करूंगा, आपका नाम लूंगा, हे नाथ आपका जीवन बदल जाएगा। जीवन बहनों माताओं को भाव भाई हो कोई हो, सच्चे हृदय से भगवान के चरणों के शरण जीवन शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया उसका जीवन। ऐसे आपका निर्मल हो सकता है जीवन में भगवान के भजन में लग जाओ, सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ। किसी की ताकत नहीं है दामने देने, जैसे द्रौपदी का चीर खींचा गया, 9000 गज बल घटो घटो न 10 गज शीर, 10 गज शीर हटा नहीं, गया खेचता गया, सारी ढेर लग गया ढेर। ये साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी है नारी है, नारी है साड़ी है, ये साड़ी है कोई कुमार का कुमार पुंज है, निकलते गए निकलती तरह तरह रंग नारी ढेर लग गया। सच्चे हृदय से लग जाओ भाइयों बहनों, आप कृपा करो भगवान में लग जाओ, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, नहीं तो निरंतर कुत्ते गधे की तरह बर्बाद हो जाएगा जीवन। ऐसा जीवन मिला है जैसे भगवान का भजन करते हैं, भजन नहीं करोगे दही दशा होगी। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे प्रभु पुकारो सच्चे हृदय से प्रार्थना। जो सच्चा गाय है, भगत सच्चा गाय है, तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है, तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए। सासे रचे राम कहने प्रभु ही जय, नहीं रहनी दीजिए राम, सुपने की शोभोर से कोई शरण कहो, सपने की सोमोर से कोई शहर का। कोई क्या मैंने सपना आया उनमें सोमोर देता हूँ, बिना लगाया पान नहीं देगा, ये तो पान नहीं होता भी, और सच्ची हो जाए तो महाराज संसार मात्र भी जब दिखेगा। ऐसे सच्चे संत हुए, महात्मा हुए हैं, भगवान को भजन करने वाले हुए हैं। एक डाकू भक्त हुए, डाकू एक डाकू था लूटने वाला चोर, तो ये ने कथा सुनी, कथा सुनी तो महाराज कथा का वर्णन कर रहे थे, कथा बड़ी सुंदर कहते थे। वो भी बैठा कथा में, ऐसे भगवान कृष्ण है, ऐसे भगवान है, ऐसे ग्वाल ग्वाल है, उसे सारे भगवान गए, भगवान गए तो चोर चोर बना तो उठे, हमारे चोर था वो छिप कर बैठा हुआ उनके पर आए तो भगवान गए, बच्चे गए बच्चों को चढ़ाने के लिए, ठाकुर जी वहां खड़े थे, ठाकुर जी को पकड़ लिया, लाओ खड़ा लो, अरे भाई माँ मैं बांध पर आया है, अरे मार मैं सोचूंगा लकड़े सब खोस लिए, उठे गहने ठाकुर जी के गहने सब लूट लिए, लूट करके ले लिया। फिर क्या करिए गहना करिए, तुम्हारे अच्छा लगता है, तुम्हारे शरीर में अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, डाकू था भगत बन गया, उसी दिन से चोरी छोड़ दी, भजन में लग गया। ऐसे कई कथाएं आती है, कई ऐसे डाकू थे, डाकू डाकू ने छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया और भगवान के भजन में लग गए। सच्चे लोग आप लोगों में जो चोरी करी है, किसी ने ऑपरेशन कराया है, आपने संबंधी की है, बड़े भारी पाप किए हैं, गर्भ गिरे हैं, अब सच्चे हृदय से आज से लोगों को दूसरों को मना करेंगे, अपने कभी पाप करेंगे नहीं, सच्चे हृदय से भगवान का भजन करेंगे। अगर आप जीवन बदल दो, आपका सब पाप नष्ट होगा, ये पाप नष्ट होते भगवान की कृपा से, संपूर्ण पाप नष्ट नहीं करता कोई, भगवान की कृपा से पाप नष्ट होते हैं, आप मर्म शुद्ध बन जाएंगे, परमात्मा के भक्त बन जाओ। सज्जनों सज्जनों मौका है, मौका है, मौका है। अब यह भी मौका अगर सूख गए तो फिर मौका मिलने का नहीं है, ये भगवान की कृपा से मौका मिला है। भगवान में लग जाओ भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, देखो आप जीवन कितना पवित्र होता है, कितना निर्मल होता है। बड़े बड़े संत बड़े बड़े महात्मा आप महिमा करेंगे, ते राम नाम चित धर दो तो संत पुरुषा कर दो, संत महात्मा पुरुष देते भोजन कराते आराम देते, राम नाम चित में राम नाम करता तेरी क्या इज्जत होती, क्या संत कहते सब लोग कहते तो इज्जत हो जाती, भगवान के शरण में शरण लेते ही वो संत हो जाता है, महात्मा हो जाता है, क्यों भगवान के चरणों का शरण ले लिया, अब वो साधारण आदमी है। जैसे राज का आदमी हो जाता है कोई मिनिस्टर तो सब उसी गर्ज करते हैं, ये सामान्य आदमी नहीं है, राज की सरी है, राज की सरी मामूली होती है, अरे भगवान का भजन हो गया, भगवान से बढ़कर कोई संसार में हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं, ऐसे भगवान का सत्य जैसे हो गया, सब जस गाते गुण गाते है उसके वो संत हो जाता है। इस वास्ते सज्जनों भाई हो चाहे बहन हो आप कोई है, किसी वर्ण के ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है अच्छे है नीचे है ऊंचे है कैसे ही है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आप पवित्र हो जाओगे निर्मल बन जाओगे, आपके दर्शनों से लोग पवित्र होंगे, जिनका जन्म सफल हो जाएगा, ऐसे आप बढ़ जाओगे, एक भगवान के वजन करने से प्रभु के चरणों का सहारा लेने से आप बढ़ जाओगे, और कोई उपाय नहीं है, इस शरीर के रहते रहते आप विदेश बढ़ सकते हो, भगवान के वजन में लग जाओ और कोई उपाय नहीं है, और आपके जीवन के शुद्ध कर निर्मल करने का कोई उपाय नहीं है, ये उपाय ऐसा है, ये सच्चा उपाय करके देख लो, आप करके देख लो आप शुद्ध हो जाओगे निर्मल हो जाओगे संत हो जाओगे हाथों बन जाओगे, एक ही बात है एक भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु दास हूं मैं आपका दास हूं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ तुकर सच्चे हृदय से चार हजार जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वसल कान में वह पहुंच जच ही जाए। अब समय ज्यादा हो गया है तो बात सुनते सुबह जल्दी आ जाओ, 5 बजे से पहले आ जाओ, पहले 5 बजे से जो पहले आ जाए वो दरवाजे मिल जाएगा, देरी से आएगा दरवाजे बंद हो जाएगा, याद रखो कल ही बात है, परसों परसों खुली रहेगी, परसों खुली रहेगी कल ही बात है, परसों खुली रहेगी वो भी दूर रह सकते हो नजीक नहीं, और कल आ सकते हो 5 बजे से पहले, एवं 4 बजे फिर होगा सत्संग होगा, वो सत्संग की बात सूचना दीजिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 3 नवंबर 1998 को रात्रि लगभग 8 बजे से कोलायत में हुआ। राम।